بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. تدير زينا شد آخ فرسو تباس الفرسو لكي منك بيان كري. تدير زينا آغا اصل مسألة توحيد شفائي بايتات داغلو دسترو او دتندار او دنوارو آغا اصل مسألة ذكر كيو. تدير صورت كي آغا مسألة ذكر كي كاغد اخلاص مسألة دخلاصن مسألة دجهنمنا. سورت اخلاص مکی سورت دے ترتیب پر لحاظ کی یو تل دو لسم فرض سورت لہبنا اور نزول کی دویشتم نمبر فرض سورت ناس لرے. ہاں مقصد دے صرف توحید دے آم امیلو چل سورت زہانا تراخر پورے دا دو لسم باب دا دو لسم بابننا اور بنے کی مضامین دو قرآن کریم ذکر گئی. یو مضمون تو صورت اخلاص کے ذکر کئی صرف اس بات توحید ہاں اور صورت ممتاز دنور صورتوں کا صرف اس بات توحید باندھی تاری پارا پنجو صفات بانی چدری صفات سلبیلی نفی اوزا ثبوتیلی کاغذ اس بات بھی احاد و سمد داریں گی مقصد جو صورت پڑے کہ صرف اخلاص مسئلہ ذکر گئی. قلوا پیغمبر هو الله احد اللہ ایک ہی ہو بعض ہوئی صدا ہوا حفظ مبتدا محضور دے دے ہوا ہوا تارا اللہ صدا ہے فبارے کی تاسو تپوس کرے اللہ ایک ہی ہو یا بعض ہوئی ہوا دا زمین شان دے ہوا پیغمبر ہوا شان دا دے اللہ احد اللہ ایک ہی ہو زمین شان آغا زمیر صداقی نروسو یو اہم خبرہ ذکر کئی آغا اہم خبرہ اغد توحید وا فتون خبروں کی اہم و مقصودی خبرہ اغد توحید خبرہی وا پیغمبرہ آغا اللہ جدا حفظ بارکی تازہ تفوز کرے مشرکین راضیو رکھ دو آقا جی او تفوزی دا حضرت نہ کرے مگتا دا فرم نصب بیان کا حضراغو دا صورت اخلاص بیان کر وا پیغمبر هو الله تعالی علیکو څنګه یو دی او ګور احد وی واحد یو نوی واحد زکه و نوی ته واحد نوستو ته تسلی انتظار د دوو او د جمع ا کړي شي دوی دری او د احد نوستو د تسلی او د جمع انتظار نشته د دوو انتظار غره و نکي احد دی واحد نوی وا الله احد اللہ دے کیو یو ہو زمین و یو ہو تمی تا لیو سکھ سرا یا لیو انزو سرا مناظرہ و مقابلہ لالا تو دعوت دیشکے تو اللہ یو دنو آئے یا یو ہو زمین میں یو سمی یو زمین نبیابو تس جواب کے واتو زیو امام وماو تا یو والی کی فرق دارے کہ اللہ سمد اللہ دا سیو دے چاہ یکتا دے اللہ دا سیو دے چاہ بینیاز دے اس بینیاز پہ بینیاز بانے عوام سے پوری بینیاز مانا بے حاجت دے پختور کو ہوتا ہوا اللہ او سمد زمن کا دا زمن تصادق پختور کو آئی ابل زمن سرطر سیو خرد کینی اسم ناسے وی اغوی چطی تجمی کے سنگ اکینی سب تجمہ بانے پوری گیا ہوئے آو ویدو خود اپلانی مجھے سے ترجمہ کے کہنے میں خدا اس تک فکر کی پوئے گا دو روا فکرات سے ماں فیو سکی نے پوئے گا ستنگا وہ ماں تو عزت کو خدا سے زمانگا ترجمہ لائے کہ انشاءاللہ فردی روبا پوئے گا ہاں دا داری ترجمہ لی مبہمی مبہمی فاربی عربی کی اور فارسی کی خبر کی نوارا عوام کلم پاری پوئے گی نا اللہ اکمان وی اللہ بے نیاز دے اللہ اسم اللہ بے حاجت رے اللہ اسم او ماؤتا یو یو او ماؤتا حاجت من یو اللہ بے حاجت رے ماؤتا اللہ سے یو یو اللہ میرے لگر ماؤتا یو یو خود ماؤتا نرستو پیدایشی لم یلی دالا نسو پیدا نیدی زماؤتا نا پیدایش کی گی دالا نا پیدایش نیدی زماؤتا نائبان شا دالا نائبان نشا ولم یولد او نالا دا چاپد قائم مقام دین نالا دا چاپد بانی خود قائم مقام کردے درے زماؤتا جانشین کی لیے دی قائم مقام کردے لیے دی دالا پدے تو قائم ندے نالا دا چاپد بانی قائم دے نالا دا چان یادون دے نالا دا چاپد یادون شوے ندا لانا بچی کی گی نالا دا چاپدے رے مقصد دارے آغا شکا پوتا نشا صرف یو یکتا رے او زمان تا بچی ہو مشتا زمان تا پلارو مکنو مشتا ذاتی یلو ولم یکن لہو کبوان آدھر او نشتر اللہ رو قرآ برابر سو پیو شفت نخدای توکے آہاد نکرے رولا جالا غنی مثل جالا غنی صفت شانی تا نیسا کمیسی شیعون ماو تا او رزل کو پاس بابو اللہ بی اسبابو رزل کئے اللہ بی اسبابو رزل کئے اللہ بی اسبابو نگل کئے اللہ بی اسبابو سلل کئے ماو تا سلل پاکو کو نیول فلاسون کو او رزل کو گوگون کو رزل پسترگو کو اللہ دا دے محتاج لے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ سورت فلق مسی سورت دے ترتیب